dengar lagu merdu. Bila kau dekat denganku, duhai sahabatku, senang bila badai telah berlalu, bila hilang suara pilu, bila lihat senyummu. Bahagia.